Wypróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 września, minęła 8. Anna Kowalik-Brankowski. Krzysztof Zubecki, zapraszamy na serwis. Porozumienie w koalicji jest bardzo bliskie, mówi w programie Pierwszym Polskiego Radia szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Decyzje podejmą ścisłe władze polityczne Prawa i Sprawiedliwości. Według mojej wiedzy w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin. O pandemii koronawirusa i sytuacji na Białorusi mówił w ONZ prezydent Andrzej Duda. Nie może być zgody na represjonowanie przeciwników politycznych, masowe aresztowania pokojowych demonstrantów. W serwisie też długa lista nieprawidłowości po kontrolach w Małopolsce w związku z epidemią. Coraz bliżej porozumienia w sprawie przyszłości Zjednoczonej Prawicy i nowej umowy koalicyjnej. W programie Pierwszym Polskiego Radia szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił, że obie strony są już na ostatniej prostej, by zażegnać konflikt. Wydaje się, że porozumienie jest już bardzo bliskie. Natomiast co do jego ostatecznej treści, kształtu i formy, to decyzje podejmą ścisłe władze polityczne Prawa i Sprawiedliwości. Według mojej wiedzy w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin. Z nieoficjalnych informacji Polskiej Agencji Prasowej wynika, że efektem negocjacji ma być wejście Jarosława Kaczyńskiego do rządu. Prezes PiS-u jako wicepremier miałby nadzorować Ministerstwo Sprawiedliwości, MON oraz MSWiA. Taki wariant byłby gwarantem stabilizacji w koalicji Zjednoczonej Prawicy, mówi Michał Dworczyk. Współpraca prezesa Kaczyńskiego i premiera Morawieckiego, jestem przekonany, że wytworzyłaby taką bardzo pozytywną synergię dla rządu. Jest to dwóch wybitnych polityków, a tak po ludzku to prezes Kaczyński i premier Morawiecki po prostu lubią się jako ludzie, dobrze ze sobą współpracują. Jeszcze dziś wieczorem lub jutro ma dojść do spotkania ścisłego kierownictwa władz Prawa i Sprawiedliwości w sprawie losów Zjednoczonej Prawicy. Międzynarodowa solidarność oraz sytuacja na Białorusi to dwa najważniejsze wątki wystąpienia polskiego prezydenta na forum ONZ-u. Andrzej Duda jako jeden z kilkudziesięciu przywódców wygłosił późnym wieczorem przemówienie na forum Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Ze względu na pandemię tegoroczny szczyt był zdalny. Mr. President, Excellencies, in a world turned upside down. Koronawirus sprawił, że przywódcy nie przyjechali w tym roku do siedziby ONZ w Nowym Jorku, ale nagrali swoje wystąpienia, które odtworzono na sali obrad. Panie przewodniczący, ekscelencje. Polski prezydent apelował o międzynarodową solidarność, bo jak mówił, tylko ona może pomóc w rozwiązaniu światowych problemów, w tym przede wszystkim w walce z koronawirusem. Ważne jest, aby walka nie prowadziła do pogłębienia podziałów gospodarczych państw i społeczeństw. Andrzej Duda apelował też, by wspólnota międzynarodowa solidarnie upomniała się o los Białorusinów. Nie może być zgody na represjonowanie przeciwników politycznych, masowe aresztowania pokojowych demonstrantów. Polski prezydent mówił też o potrzebie walki ze zmianami środowiskowymi i podkreślał, że działania te muszą być także korzystne dla gospodarki i dla społeczeństw. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Do północy trwały protesty białoruskiej opozycji w reakcji na niezapowiedzianą i przeprowadzoną w tajemnicy inaugurację prezydentury Aleksandra Łukaszenki. Uczestnicy demonstracji byli brutalnie rozpędzani przez milicję. Zatrzymano około 200 osób. Najwięcej zatrzymań miało miejsce w Mińsku, gdzie OMON przy użyciu armatek wodnych i milicyjnych pałek rozproszył kilkutysięczną demonstrację opozycji. Z informacji niezależnych mediów wynika, że OMON znów postępował brutalnie, bijąc demonstrantów podczas zatrzymań. Co najmniej kilka osób odniosło obrażenia. Do zatrzymań doszło również w Grodnie, Homlu, Brześciu i innych miastach, w których odbywały się protesty. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Brak płynów do dezynfekcji za blisko stojące biurka albo nieosłonięte kasy sklepowe, między innymi takie uchybienia w firmach wykazali inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy w Małopolsce. Od czerwca przeprowadzili ponad 470 kontroli, które dotyczyły ponad 10 tysięcy stanowisk pracy. Uchybień nie brakowało zarówno w gastronomii, placówkach handlowych, jak i na budowach, mówi zastępca Małopolskiego Inspektora Pracy Mariusz Pyrć. To były głównie nieprawidłowości dotyczące braku stosowania przydzielonych środków ochrony indywidualnej, myślę tutaj o maseczkach, lub brak wyposażenia pracownika w takie środki. Na przykład w placówkach handlowych stwierdzaliśmy brak przegród pomiędzy stanowiskami pracy, które były blisko siebie. Inspektorzy nie mają uprawnień do karania za uchybienia, mogą jedynie przekazać swoje raporty do sanepidu. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Polsce 974 zakażenia COVID-19, zmarło 28 osób, a niemal 600 wyzdrowiało. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. 5-0 i Lech Poznań jest w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy. Kolejorz wygrał na Cyprze z Apollonem Limassol, prezentując efektowny futbol także ku ucieszy trenera Dariusza Żurawia. Ten zespół nie zadowala się wynikiem, czy jest on 1-2, 3-0, idzie do końca, walczy. Ja się na przykład z tego bardzo cieszę, no bo nie lubię dziadostwa. Jeżeli mamy przeciwnika, któremu możemy wbić 5 bramek, no to wbijmy 5. Jeżeli możemy więcej, to więcej, ale zawsze będziemy dążyć do tego, żeby prezentować w miarę ładny futbol i żeby grać do końca. Dzisiaj w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy o 20.30 Legia Warszawa zagra z kosowską Dritą, a o 20.00 Piast Gliwice na wyjeździe z FC Kopenhaga. Także dzisiaj w Budapeszcie o Superpuchar Europy Bayern Monachium zagra Sevillą. W ataku Bawarczyków Robert Lewandowski, który wraz z Kevinem De Bruyne i Manuelem Neuerem został nominowany do nagrody piłkarza roku UEFA. Wczoraj jeszcze grali w pierwszych meczach czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Gent przegrał 1-2 z Dynamem Kijów, w drużynie z Ukrainy całe spotkanie Tomasza Kędziory, Molde zremisowało 3-3 z Feneczwarosem, a Olympiakos Pireus pokonał Omonię Nikozja 2-0. Rewanże 29 września. Końca dobiega powoli telenowela transferowa Luisa Suareza. Po północy Atletico Madryt poinformowało o porozumieniu z Barceloną w sprawie Urugwajczyka. W kwestii Arkadiusza Milika tasiemiec wciąż trwa. Teraz mówi się o Tottenhamie lub Newcastle. Znamy też nowego selekcjonera reprezentacji Holandii, czyli rywala Polaków w Lidze Narodów, padło na Franka de Bura. W piłce ręcznej pierwsza wygrana w Lidze Mistrzów Łomży Wiwe Kielce. 26-23 z Molpik Seget. W koszykówce w Ekstraklasie wygrana wicelidera. Legia Warszawa pokonała polski Cukier Toruń 84-64. W tabeli prowadzi Stelmet Zielona Góra. A za oceanem kibice sportowi mieli duży ból głowy. Amerykańskie stacje równolegle przeprowadzały transmisję z finału Ligi NHL, czyli rywalizacji o hokejowy Puchar Stanleya oraz finału konferencji wschodniej rozgrywek NBA. W obu potyczkach nie brakowało emocji. Na hokejowej tafli zawodnicy Tampa Bay oraz Dallas Stars urządzili sobie ostre strzelanie, choć bardziej to stwierdzenie należy odnieść wobec graczy z Florydy. Dwie szybko zdobyte bramki przez Lightning ustawiły przebieg spotkania. Kontaktowy gol strzelony przez Dixona pod koniec pierwszej tercji tylko na chwilę przywrócił nadzieję drużynie z Teksasu. Druga tercja przesądziła losy spotkania. Lightning wygrali ją 3-0, oddając 21 strzałów, przeciwnicy tylko 4. Ostatecznie skończyło się 5-2 dla Tampy, która w serii prowadzi teraz 2-1. NBA Playoffs. W finale konferencji wschodniej Ligi NBA bliska awansu do pojedynków o mistrzostwo są gracze Miami Heat. Po bardzo emocjonującym spotkaniu koszykarze z Florydy pokonali Boston Celtics 112-109 i w serii Best of Seven objęli prowadzenie 3-1. Bohaterem w ekipie Heat jest 20-letni Tyler Hero, który właśnie uzyskał największą ilość punktów w historii w playoffach w przypadku pierwszoroczniaka na tym etapie rozgrywek. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Kolejny sport, kilka minut po 9:00. Na program zaprasza sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Czwartek pochmurny, po południu przelotne deszcz i burze lokalnie z gradem. Najmocniej będzie padać na wschodzie Polski. Na razie od 11 do 16 stopni, ale w ciągu dnia zrobi się cieplej i termometry pokażą od 23 do 26. Na program zaprosił sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Wiero rabaty. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 44%. Czwarty 77%. A piąty produkt aż 99% taniej. W sklepach euro i na euro.com.pl. Mamusiu, boli mnie gardło. Gardło, kochanie, pokaż. Czerwone, zaraz coś poradzimy. Ale ja nie lubię tych tabletek. Wiem i dlatego mam dla ciebie Lizaka Naturseptmed. I ten Lizak pomoże? Tak, Lizak i Naturseptmed

Pani redaktor, znaczy myślę, że tak, że to, co jest dzisiaj najważniejsze i to, co myśmy stawiali w tych rozmowach, to czy w tym czasie, w czasie tak wyjątkowo ciężkim, to znaczy pandemii koronawirusa, wielkiego światowego kryzysu gospodarczego, możemy mieć i czy mamy lojalnych, przewidywalnych partnerów, którzy będą gotowi podejmować także często trudne decyzje, które zapewne są przed nami, czy też nie. I to jest jakby kluczowy punkt wyjścia, można powiedzieć, i to jest także, myślę, ważne z punktu widzenia obywateli. Bo gdyby doszło do rządu mniejszościowego, do powstania rządu mniejszościowego, to trudniej byłoby te zadania realizować? No, panie redaktorze, no zapewne trudniej, bo to by oznaczało coś, z czym właśnie mieliśmy do czynienia czasem w ciągu ostatnich tygodni, to znaczy taką chęć, nie wiem, jakiegoś negocjowania poszczególnych zapisów w poszczególnych ustawach. No jeżeli tak jest, że musimy budować większość do każdej ustawy, to to jest de facto formuła rządu mniejszościowego. Według opozycji i części komentatorów to jest, no to jest jakieś tło, to jest wersja oficjalna, a tak naprawdę jest to wielka bitwa o stołki, o posady w spółkach Skarbu Państwa. Nie, no ja wiem, że to jest wygodnie przedstawiać w taki sposób sprawę przez część nieprzychylnych nam, zwłaszcza komentatorów. A nie ma w tym ani ziarna prawdy? I sprowadzać, no nie, absolutnie. Podział miejsc w spółkach jest ważny? Ale pani redaktor, no jeżeli tak patrzymy, no przecież na czele Ministerstwa Aktywów Państwowych stoi wicepremier Jacek Sasin. No naprawdę, no jakby nie sprowadzajmy sprawy do absurdu. No stoi, ale co z tego wynika? No nic, tylko stwierdzam ten fakt, no, który jest chyba powszechnie znany dla każdego. Naprawdę, to nie jakieś miejsca w spółkach Skarbu Państwa są problemem, przez który, nie wiem, no toczą się dzisiaj te rozmowy koalicyjne. Piłka jest po stronie Solidarnej Polski, mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości. Ciągle nie wiemy, czy Zjednoczona Prawica będzie trwać. Doniesienia mediów są różne. Jedne uważają, że państwo się dogadali, inne, że się nie dogadali. Czy cena trwania tej koalicji jest uczciwa dla obu stron? No to jest na pewno pytanie, które sobie zawsze mogą obie strony zadawać. Tylko ja zwracam uwagę na jedno i przypominam, że jesteśmy 5 lat w koalicji, przy czym to nie jest koalicja partii, które wywalczyły sobie samodzielnie miejsca w parlamencie, tak jak było wcześniej, tylko jest to koalicja w ramach jednego komitetu wyborczego, który wszedł do Sejmu, jednego klubu parlamentarnego, więc ta lojalność naszych partnerów i taka pewna przewidywalność chyba powinna stać nawet na jeszcze wyższym poziomie. Lojalność i przewidywalność, ale z drugiej strony niekwestionowana dominująca pozycja Prawa i Sprawiedliwości, które nadaje ton. No jakby, no trudno, żeby chyba było inaczej w tym wszystkim. My żeby oczywiście ogon machał psem. To jest niemożliwe, tak? To już jest stwierdzenie pani redaktor. Nie, to jest cytat. To jest dobrze. Cytat bodaj marszałka Terleckiego, powtarzany przez innych dobrze. Polityków. Pani redaktor, ja myślę, że tak. Wszyscy wiedzą i to wszyscy się z tym godzą, że główną cenę za wszystkie rzeczy, które się dzieją w ramach rządu, ponosi Prawo i Sprawiedliwość, no ale co za tym idzie, no także główną rolę ma w tej koalicji. A czy w grze jest albo było połączenie Solidarnej Polski i Prawa i Sprawiedliwości w jedno ciało, co grupie posłów Zbigniewa Ziobry gwarantowałoby miejsca na listach wyborczych w przyszłości? Połączenie w tym sensie, że po prostu Solidarna Polska dołączyłaby do Prawa i Sprawiedliwości, ta cała grupa Zbigniewa Ziobry. Ja myślę, że jednak są pewne powody, dla których jesteśmy w innych partiach. A jakie to są powody? No właśnie różnica i spojrzenie na niektóre sprawy. A jaka jest dla Prawa i Sprawiedliwości wartość Zbigniewa Ziobry? Czy to jest wartość głównie albo jedynie kilkunastu szabel w Sejmie, czy jeszcze czegoś poza tym? No, panie redaktor, no to jest wartość kilkunastu szabel. Znaczy, no to nie sprowadzajmy też tego wszystkiego znowuż do takich no, ale żeby rządzić, no, ale to trzeba oczywiście mieć większość. Oczywiście, że to jest jakby sprawa zupełnie naturalna, że trzeba mieć większość w parlamencie. Natomiast no, Zbigniew Ziobro przecież był i ministrem sprawiedliwości i wcześniej jeszcze, będąc członkiem naszego ugrupowania w latach 2005-2007. Więc no, mimo wszystko mam nadzieję i mam wrażenie, że ta wspólnota jest szersza. Panie ministrze, czy Solidarna Polska, proszę powiedzieć szczerze, to jest kłopotliwy, problematyczny koalicjant, bardziej problematyczny i kłopotliwy niż porozumienie Jarosława Gowina, które też nie zawsze było z Prawem i Sprawiedliwością, szczególnie ostatnio w maju czy w kwietniu, no i czasem też Jarosław Gowin się nie cieszył. Co jest takiego złego czy też problematycznego właśnie w Solidarnej Polsce i Zbigniewie Ziobro? Czy on za bardzo akcentuje swoją odrębność, czy za bardzo chce urosnąć? Znowu jakby sprowadzamy to do personalnego konfliktu i ambicji. Nie, myślę, że jeżeli miałoby być tak, że ważniejsze są dla nas w tej sytuacji ambicje, jakieś animozje, jakieś gierki, stołki i tak dalej, to w ogóle ta koalicja w takim razie nie ma sensu, jeżeli ktoś tak na to patrzy. I to jest też pytanie, na które chcemy poznać odpowiedź. Ktoś tak na to patrzy w koalicji, czy tylko komentatorzy tak na to patrzą? Mam właśnie nadzieję, że nie. Natomiast jeżeli nie, to o czym mówimy? Oczywiście i co mamy na myśli pod tym hasłem jakiejś takiej lojalności i wzajemnej współpracy? To znaczy to, że jesteśmy dla siebie partnerami przewidywalnymi. Jeżeli się na coś umawiamy, jeżeli prowadzimy nawet w jakiejś konkretnej sprawie negocjacje i rozmowy, to później jedna ze stron nie wychodzi i nie przedstawia na użytek mediów jakiejś kłamliwej wersji wydarzeń po to, by, nie wiem, zyskać... Zyskać jakieś punkty. No jeden z naszych partnerów w jednej ze spraw, jeszcze twierdząc, że my mamy do czynienia z jakąś ustawą o bezkarności, to takie rzeczy o przedstawiał. Tak. I to jest, wydaje mi się, trudne do zaakceptowania. No po prostu nie do zaakceptowania. Nie do zaakceptowania jest także właśnie niedotrzymywanie obietnic, czy też próba postawienia takiego szantażu, że teraz w każdej sprawie, przy każdej ustawie będziemy to musieli rozgrywać. Nie do zaakceptowania pewnie jest też to, jeżeli ktoś podkopuje, czy też być może w niezbyt mądry sposób i nieprzemyślany przez niektórych posłów, ministrów, ich działalność w mediach społecznościowych podkopuje pozycję nawet premiera przy jakichś negocjacjach. No to są wszystko rzeczy, które powinny się zmienić, tym bardziej, że tak jak czyli mówię... Czyli ta lista waszych zarzutów jest dosyć długa. Pan teraz się rozwinął, że tak powiem, panie ministrze. Panie redaktor, no przecież sprawa jest poważna. No nikt tego nie ukrywa. Znaczy to nie jest tak, że chodziło tylko i wyłącznie o jedno głosowanie, choć oczywiście w sprawie symbolicznej, w sprawie dla nas ważnej, w sprawie, mówię o ustawie o ochronie zwierząt, ale no to jest, można powiedzieć, taka też kropla, która przelała coś więcej. Czy wejście do rządu prezesa Jarosława Kaczyńskiego jako wicepremiera i szefa Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa nadzorującego trzy resorty, między innymi resort sprawiedliwości, jest realne i prawdopodobne? Panie redaktor, znaczy no to jest bardzo urocza oczywiście propozycja, abym dokonywał rekonstrukcji rządu na antenie redaktor. Po prostu zajmujemy się od wielu tygodni rekonstrukcją rządu, więc chciałabym też jakoś się włączyć i coś zrekonstruować. Bardzo to doceniam. Byśmy coś zrekonstruowali. Myślę, że głos tak ważnej i szanowanej dziennikarki jak pani jest bardzo słyszalny. A teraz poważnie. Ja na pewno przekażę tą opinię. Dobrze. Proszę już to niczego nie przekazywać. A potrzebny jest taki bat nad Zbigniewem Ziobrą. Jeśli państwo się dogadają, to z takim mieczem Damoklesa. Nie no, pani redaktor, no naprawdę, już zaczęła pani od bata, a skończyła na mieczu. Natomiast ja myślę, że nad nikim żaden bat nie jest potrzebny i tutaj jakby no byłoby to wysoce niestosowne, gdybyśmy do tego sprowadzali naszą dyskusję. No dobrze, to jak będzie wyglądał skład rządu... To wyrzućmy bat i miecz, ale ten komitet do spraw bezpieczeństwa powstanie... To jak będzie wyglądał skład rządu przedstawi pan premier razem z liderem naszego obozu, panem prezesem. Czy dostał pan dedykowaną panu kapustę? Bo wczoraj przed Sejmem pojawiły się kapusty. Aha. Z wbitymi tabliczkami z nazwiskami osób głosującymi za ustawą o ochronie zwierząt. Taka była akcja Agrounii. I uważa, znaczy przyznam szczerze, chodzi o to, że... Czy na pewno taka kapusta zrobiłaby wrażenie i przemyślałby pan ponownie sprawę ustawy o ochronie zwierząt, bo trzeba ją przemyśleć, bo szykują się poprawki w Senacie. Też jest powszechne żądanie odszkodowań. Teraz pytam poważnie. Czy te odszkodowania, one są wpisane w ustawie jako odszkodowania, no ale nie wiadomo jakie. Czy te odszkodowania mogą zaspokoić, no powiem nie apetyt, ale oczekiwania producentów i rolników? No myślę, że tak. No, czy celem przecież nie jest to, by to ich była... wysokość. No ja rozumiem, oczywiście. Nie chodzi przecież o stworzenie jakiejś fikcji, tylko o realne odszkodowania. Oczywiście, tak jak pani zaznaczyła, no nie ma zapisanej, nie ma rozpisanych dokładnie kwot, bo i ciężko było na tym etapie, zwłaszcza prac parlamentarnych, wymyślić i skonsultować taki mechanizm. Co do ustawy, tak, głosowałem, zdaniem nie zmieniam. Co więcej, uczestniczyłem o tyle w tych pracach, że także swoje jakieś przemyślenia zgłaszałem i wbrew temu, co było opowiadane zarówno lider naszego obozu, jak i w klubie parlamentarnym, była taka dyskusja. Kto chciał, to się w nią włączył, a kto nie, to uznał, o, to ja będę głosował przeciw. No to mi się wydaje niezbyt poważne podejście. Ustawa, wie pani, to jest w jakimś sensie oczywiście, która pokazuje jakieś spojrzenie moralne i kulturowe na tą opiekę, na ochronę zwierząt. I wie pani, mam jeszcze jedno wrażenie, że jest mnóstwo przeinaczeń i takich fałszywych mitów wokół tej ustawy. Często chyba przez ludzi, którzy... Jakie mity są? No na przykład takie, że ta ustawa zwiększa teraz możliwości wchodzenia rolnikom na ich posesję przez organizacje pozarządowe, a tymczasem te same organizacje nas atakują, że to ich ogranicza, bo prawda jest taka właśnie, że... To pan minister Ardanowski chciał ograniczyć, ale to zupełnie inny projekt. To jest zupełnie inny temat, ale właśnie w tym projekcie trochę mam wrażenie, że to udało się unormować. To znaczy tylko dzisiaj, w sytuacji, w której widzimy, widzimy na oczach, że jest jakieś znęcanie się nad zwierzętami, mamy prawo, i to nie tylko organizacje pozarządowe, ale każdy, wówczas wejść z interwencją po zawiadomieniu policji. Natomiast w sytuacji, w której ktoś widzi, no załóżmy, wychudzone zwierzęta, no nie ma prawa sobie od tak wejść, tak jak dzisiaj mają organizacje pozarządowe, ale musi to uczynić razem z przedstawicielem policji, straży bądź lekarzem weterynarii i poniesie koszty, jeżeli zrobił to w nieuzasadniony sposób. Rozumiem, że to był jeden z mitów. Niestety tak inne zagadnienia, o których chciałam porozmawiać, zostały przykryte przez miecze i baty, więc do następnego razu. Łukasz Schreiber, minister, członek Rady Ministrów, szef stałego komitetu Rady Ministrów. Dziękuję, kłaniam się państwu. Który śmieje się z nami. spełnią się nasze sny. Każdej z tysiąca nocy, gdy mówisz mi, że chcesz, najawisz mi. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, proszę. Fajnie, Marian, ale ja przecież nie mam dzisiaj urodzin. Oj tam. Media Ekspert ma. Zobacz, co ci kupiłem. Fajne. 70% taniej. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Ekspert. Laptop Asus Intel teraz za jedyne 1289. Telewizor Samsung 65 cali teraz taniej o 1000 zł. Media Ekspert. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutin... Rex, cicho. A myślałaś o witaminie D3 i cynku? No jest potrzebna. Ale kto by tam łykał tyle tabletek? A my zmieniliśmy na Rutina C Max D3. Jedna tabletka zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i cynku. No i oczywiście witaminę D3 na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutina C Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Witam koledzy, jak mnie słychać? Słychać cię. Słyszeliście o tej akcji dla profesjonalistów Peugeot? Do wygrania jest paliwo, na którym można pokonać nawet do 150 tysięcy kilometrów. To profesjonalnie, gdzie się kierować? Jakie warunki? Trzeba kupić dostawczaka Peugeot i wziąć udział w konkursie. No, to w drogę. Kupując teraz dostawczego Peugeot, można wygrać kartę na paliwo, na którym da się pokonać nawet do 150 tysięcy kilometrów. Szczegóły na dostawcze.peugeot.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za nami Robert Amirian i utwór Kół Jawiak, a teraz jest godzina 8:30. Skrót informacji, Krzysztof Zyblewski. Porozumienie w sprawie przyszłości Zjednoczonej Prawicy i nowej umowy koalicyjnej jest bardzo bliskie, ujawnia szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jak mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia, obie strony są już na ostatniej prostej, by zażegnać konflikt. Decyzje podejmą ścisłe władze polityczne Prawa i Sprawiedliwości. Według mojej wiedzy w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin. A jeszcze dziś wieczorem lub jutro ma dojść do kolejnego spotkania ścisłego kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Z nieoficjalnych informacji Polskiej Agencji Prasowej wynika, że efektem negocjacji ma być wejście Jarosława Kaczyńskiego do rządu. Prezes PiSu jako wicepremier miałby nadzorować Ministerstwo Sprawiedliwości, MON oraz MSWiA. Nową listę powiatów z zaostrzonym rygorem sanitarnym przedstawi dziś Ministerstwo Zdrowia. A wczoraj resort potwierdził 974 przypadki koronawirusa. Najwięcej nowych zakażeń odnotowano na Mazowszu, w Małopolsce i na Pomorzu. Wzrost zakażeń jest wynikiem powrotu do normalnej aktywności, podobnej do tej sprzed pandemii, mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Po prostu wróciliśmy do normalności, mamy większy kontakt między sobą. Pojawiły się ogniska niestety w domach pomocy społecznej, dlatego wprowadziliśmy zakaz odwiedzin w tych domach, żeby zmniejszyć ryzyko zakażania pensjonariuszy. Wiceminister podkreślił, że cały czas, dopóki nie będzie szczepionki, musimy przestrzegać zasad sanitarnych. Czyli dystans, maseczka i dezynfekcja. Barbara Góra, Polskie Radio. 100 filmów fabularnych i dokumentalnych, spotkania z twórcami, panele dyskusyjne, wystawy czy promocje książek związanych z polską historią. To najważniejsze wydarzenia rozpoczynającego się w Gdyni Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Ten festiwal będzie się koncentrował na haśle wolności, szukanie dróg tej wolności. Warto ciągle przywoływać postaci walki o wolność, często to wolność indywidualna. Mówi dyrektor festiwalu Arkadiusz Gołębiewski. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Pełny serwis o 7:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent elektrycznego Renault Zoe z zasięgiem do 395 km. Marcin Giełowicz. 6,1%. Tyle według GUS wyniosła stopa bezrobocia w sierpniu. Wskaźnik wyniósł tyle samo co w lipcu, ale liczba bezrobotnych spadła o 0,5 tysiąca i wynosi 1,028 000. Stabilny poziom bezrobocia w sierpniu potwierdza, że działania antykryzysowe w Polsce mające na celu ochronę miejsc pracy są skuteczne. Mówi Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP. Ale uwaga, bezrobocie może jeszcze wzrosnąć. Ponieważ część mechanizmów antykryzysowych jest stopniowo wycofywana, trzeba się liczyć z tym, że w kolejnych miesiącach bezrobocie nieco wzrośnie. Na koniec tego roku według ekonomistów PKO BP bezrobocie wyniesie 7,4%. Rozpoczęły się konsultacje społeczne Krajowego Planu Odbudowy. To obszerny dokument, na podstawie którego Komisja Europejska ma przyznać środki na pobudzenie polskiej gospodarki. O pieniądze starają się też inne kraje członkowskie. Do konsultacji trafia ponad 200 projektów, m.in. rozwoju przemysłu biotechnologicznego w Polsce. Szczegóły programu przedstawiła na kongresie Impact 20 w Warszawie wicepremier Jadwiga Emilewicz. Przygotowaliśmy projekt związany z budową w Polsce hubu biotechnologicznego. Będzie to miejsce, w którym mamy nadzieję będą powstawały terapie służące poprawie jakości życia, poprawie kondycji zdrowotnej Polaków. Wiemy, że to się nam po prostu długoterminowo opłaca. Uwagi do projektów i swoje propozycje można składać do końca września za pośrednictwem strony planodbudowy.gov.pl. Rząd chce w połowie października przedstawić pierwszą wersję programu Komisji Europejskiej. Ta ostatecznie może przyznać Polsce 57 miliardów euro. Ponad 60 milionów złotych kary nałożył na banki BNP Paribas, Millennium i Santander szef Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprawa dotyczy kredytów walutowych. Chodzi o zasady ustalania kursów obowiązujących przy spłacie rat. Odwołanie w sądzie od tej decyzji zapowiedział już BNP Paribas. Waluty. Złoty słabnie w stosunku do większości popularnych par walutowych. Euro kosztuje 4,51, dolar 3,87, frank szwajcarski 4,20, a brytyjski funt kosztuje 4,88. Na program zaprosił sponsor Renault, producent elektrycznego Renault Zoe z zasięgiem do 395 km. Czwartek pochmurny w centrum i na Lubelszczyźnie, na południu możliwe burze, termometry pokażą w Gdańsku 16 stopni, w Katowicach 21, w Poznaniu i Wrocławiu 25. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roślin wymaga wiele uwagi i troski. Wiemy, że robimy to nie tylko dla siebie. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pomogą w rozwoju regionu. Od 1 września do 30 listopada. Wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. A, studenci. Ci to mają dobrze, Barbara. Jak dobrze, Marian? Oni się muszą tyle uczyć. Oj, mają dobrze w Media Expert, bo kupują taniej nawet o 50%. No to przecież o połowę taniej, Marian. Czekaj. A nie, no masz rację, tak. Teraz skomponuj swój zestaw studencki w Media Expert. Wybierz produkty w promocji 10% rabatu na drugie urządzenie lub 25% na trzecie lub 50% na czwarte. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Babcia! Tak zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję Wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem, co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripowita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No dobrze, wiem, że dzisiaj sporo wspomnień związanych z datą 24 września, ale nie mogę przemilczeć faktu, że tego dnia, w 91 roku, pojawiły się dwie płyty, które trochę wywróciły cały świat muzyczny do góry nogami. Pierwszą z nich był album Nevermind grupy Nirvana. Oj tak, pojawienie się piosenki Smells Like Teen Spirit i albumu Nevermind sprawiło, że świat muzyczny nie wyglądał już tak samo jak przed 24 maja września 1991 roku. Autopromocja. Ich teledyski prezentowała europejska stacja MTV. 30 lat temu ukazał się debiutancki album No Limits, No Movie Soundtrack. Już w najbliższą niedzielę przypomną piosenki z tej płyty w trójkowym studiu. Zapraszamy na transmisję audio w programie Trzecim Polskiego Radia, a także streaming wideo na stronie Trójki, Facebooku Trójki i YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam po 19. Tomasz Rząda. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A ten drugi album, który ukazał się też 24 września 1991 roku, to Blood Sugar Sex Magik i grupa Red Hot Chili Peppers. Give it away. Away Now, czyli Give It Away. To pierwszy fragmencik, jaki poznaliśmy z płyty Blood Sugar Sex Magik grupy Red Hot Chili Peppers. Jest 8.48, to już najwyższy czas na... Muzyczny rozkład jazdy. I Ola Budka. Dzień dobry. Patrick the Pan wyruszył w mini klubową trasę koncertową. Artysta nazwał ją Uśmiech pod maseczką Tour i w jej ramach zagra dziś w czwartek w Poznaniu, jutro w piątek w Gdańsku, w sobotę w Warszawie i w niedzielę w Krakowie. Patrick the Pan ma na koncie 3 albumy. Ostatni, zatytułowany 3-0, ukazał się w 2018 roku. Milo wydał drugi singiel zapowiadający nowy krążek. Album ukaże się w październiku, a na drugi singiel artysta wybrał utwór Złoto, który nagrał wraz z Natalią Grosiak z Micromusic. Utwór powstawał wiosną tego roku, a współpraca między artystami odbywała się w czasie izolacji za pomocą internetu. Nasze pierwsze spotkanie z Natalią miało miejsce w Operze Leśnej w Sopocie w 2018 roku, gdzie oboje występowaliśmy. Zauroczony jej barwą głosu zdecydowałem się od razu zaprosić ją do wspólnej piosenki, mimo że pomysł na nową płytę dopiero rodził się w mojej głowie. Bardzo się cieszę, że Natalia wypełniła Złoto swoim unikalnym głosem. Zależało mi też na stworzeniu konkretnej atmosfery utworu, która stanowiłaby pozytywne, pełne spokoju tło dla słów, nadając im tym samym nieco inny wydźwięk, mówi Milo. Magazyn Rolling Stone zmienia swoją listę 500 albumów wszechczasów. Autorzy rankingu idą z duchem czasu i dokładają do tej listy współczesne krążki. Ranking powstał w 2003 roku, później lista została odświeżona w 2012 roku, a ostatnia zmiana miała miejsce w miniony wtorek. Niemal połowa płyt znajdujących się na liście, a dokładnie 240, to zupełnie nowe pozycje w porównaniu do pierwotnej wersji. 86 krążków wydano w bieżącym stuleciu, 154 zaś to klasyki, które w przeciągu tych 17 lat zyskały miano kultowych. Wśród tych nowych albumów znalazły się m.in. krążki Beyoncé, Kendricka Lamara, Drake'a, Taylor Swift, Adele, Solange, Rosalie, Lana Del Rey, Tame Impala, Billie Eilish i Harry'ego Stylesa. A pierwsza dziesiątka 500 najlepszych albumów wszechczasów według magazynu Rolling Stone prezentuje się tak. Od miejsca pierwszego Marvin Gaye, What's Going On, The Beach Boys, Pet Sounds, Joni Mitchell i album Blue, Stevie Wonder, Songs in the Key of Life, The Beatles, Abbey Road, na szóstym miejscu Nirvana, Nevermind, na siódmym Fleetwood Mac i Rumours, dalej Prince and the Revolution, Purple Rain, dziewiąte miejsce to Bob Dylan, Blood on the Tracks i dziesiąte miejsce to Lauryn Hill, The Miseducation of Lauryn Hill. Muzyczny rozkład jazdy i oczywiście Ola Budka. I to już czas na moje pożegnanie. Przez ostatnie 3 godziny byli z Państwem Anna Regulska, która audycję realizowała, Monika Rutke, która nad całością czuwała. Ja nazywam się Michał Kirmuć i zostawiam Państwa z trującymi roślinami w wykonaniu Komy w wersji symfonicznej. Życzę miłego dnia. Do usłyszenia.